ဒီစံလမ်းလေးကတော့စိတ်ကြည်ရတာပဲဒီစံလမ်းလေးကတော့စက်ကလုံးတွေသိတောင်းတာပဲလို့အပြောခံအောင်မြုံနဲ့ဝန်တာပြည်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့စာရေးဆရာတွေကိုလည်းအောက်တန်းသားစာပေရေးစာတွေအောက်တန်းသားစာရေးဆရာလို့ပဲကျွန်တော်နန္ဒဝင်းကြောင်တတ်မှတ်ဖြစ်နေပေါ့ဗျာတတ်နေကျွန်တော်ပြောတာဟာ ဤသူကိုရသနဲ့ပြောပြရင်းနဲ့ရသနာဝိုင်းဆိုင်ရာတွေးခေါ်ပြီးအယူဆပိုင်းဆိုင်ရာအသိတရားတွေဖွင့်ပြရေးပြသင်ပြကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းကြပါလဲဤသူတွေဖို့လည်းမျက်စိပွင့်နားပွင့်တဲ့အသိတရားတွေရနိုင်မယ်မဟုတ်လားဤလိုရေးပြသင်ပြကြတဲ့စာရေးဆရာမျိုးမှအထက်တန်းသားစာရေးဆရာမျိုးလို့ကျွန်တော်နန္ဒဝင်းကြောင်တတ်မှတ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာကိုပြောတာပါဗျာတဏှာဤသာကက်ဆက်ခွေဇ တိတ်ရှည်သွားရင်ထုတ်လုပ်သူစိတ်ညစ်သွားမှာဆိုလို့အောက်တန်းသားဇလန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့သိတ်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဇကလုံးနဲ့တတ်မှတ်နိုင်ပြီကျွန်တော်အနန္ဒဝင်းကျော်ကောင်ရဲ့အစွဲတောင်းနှောင်းပန်လို့ဒီမမဆိုတဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုစတင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပတ်သက်ပြီဒီမကြီးနဲ့ဒီမကြီးနဲ့ ဟာပရမယာကြီးနှလုံးမှာလားကွာ ဟင်ကွာ တို့တော့ချမ်းသာပြီဒီခါရ ချမ်းသာပြီကွာပတ်သက်စရာ တို့ချမ်းသာပြီကြည်လိုက်ကြီးတို့တော့ချမ်းသာပြီ ဟုတ် တို့ကြတောင်ကြမှာငပြမကြောက်ပါမကြောက်နဲ့သက်စွန့်ချိုးနှက်ပြီကွာ ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကွာငါတားနေငါမယာတို့ကြောက်အောင်လာတာများသိပဲလျှောက်မြောင်ဝင်သားတိုင်းလေကွာနော်ဩသူတို့တားမီကိုပြစ်ပြီးတော့ငါကြောက်တူးထွက်ခဲ့တာသုံးနှစ်နေပိုင်းအောင်ရှိနေပြီပဲ ဟေးအဲ့ဒါကြိုက်သား ဟာကြည့်တ ဲ့ဟင ်တို့ကားကိုညက်တိုက်နေပြီကွာ ဟာဟိုဘာတဆူဘာတဆူတို့အသက်ဆုံးရှာဖွေထားတဲ့ဗရမယာကြီးဒီကောင်လေးလည်းခဲ့တော့မထွက်နိုင်ဘူးပြေးရမယ်ပြေးရမယ်အေ းဟုတ်ဟုတ်တယ်ကြည်လိုက် ပြေးစိ တ်ဘုကောင်လုံးထွက်ပြေးစိတ ်အာကြည်တိုက်ကိုကြည်တော့ဟေးကြည်တိုက ်ဟေး ကြည်တိုက်ကြည်တိုက်အာကြည်တိုက်ကိုငါတွဲပြီးမယ ်အာ တွဲပြီးဆက်ပြေးမယ်လာခွာ အာတငယ်ကြီးပတ်သက်ဆို တတိထားပါတငယ်ကြီးမင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာမင်းကငါတွဲပြီးခေါ်သွားပါမယ်ကွာ ဘာဒီတန်ရနဲ့ဒီတော့မတော်နိုင်တော့ဘူးတငယ်တငယ်ကြီးဟာ အာတင်းထားသမှာတငယ်ကြီ း အာတင်းထားသမှာ ငါကခင်ငါရမယ်ဝိဇုကို ပြုတ်ငယ်ကြီ းငါတားနဲ့ငါမေးရမတ်ပြီးတာကိုဆရာပြီးမေး ချင်းတယ်ချင်းတယ်တကယ်ကြီးကြည်တိုက်ကြည်တိုက်နင်းဆုံးတော့တာ10နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါဘောလားကြည်တိုက်ရငါမင်းရဲ့စကားအတိုက်မင်းသားနဲ့မင်းမရဘူး10နှစ်လုံးလုံးရှာခဲ့ပါဒါပေမဲ့လုံးဝရှာလို့တွေ့ခဲ့ပြီတကယ်အေးလေခစ်ဒီစနစ်တွေအလီလီပြောင်းခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကလည်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကျုံနေကြပြီတူပါတယ်ကွာ 哦，谁拿一张图？我第二用多了，不嘛？第二我是也没有个，阿卢姆图呗，可以帮定我。 萝卜猪呗，可以帮定我。第二看阿咪， 毛毛， 阿爸咪，阿咪咪， 都对呀。 我的眼睛记得也打完了，我趁你隆隆下个时间没对个呗，库马地看一片，那对你呀吧，送马送到李金格里。 送马送到李金格里，他说只能陪你送多一步。 好吧的乖，故事毛毛陪你送多大，趁你动作个吧，咋的？毛毛没马地大个。 妹妹妹妹好了 一来过妈妈没过妹妹啊 这种妹妹叫我变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变妈妈妈妈我在这吃点事妈妈我哪里啊你回家路上家来吃吗妈妈可以闹过你们明星人开的尿我有人吃你吧妈妈来些的家里面妈妈也没明天能有好的机会妈妈你也我们妈妈 妈妈也现在南部啊妈妈空腔嘛叫你叫你叫他妈的妈妈路学一不敢面包嘛不等包三不有太三里的包啊你。那么敢面一杯一零的嘛我身三年后我比一三比妈妈没三年没出来。毛毛我弟弟啊等下多少个多切点了。屁呀味道啊妈妈屁呀味道啊。 妈好不妈妈妈好给你。 好的嘛好好好好路。你你吧弟弟妈妈。 嗯。 你看毛毛我妈妈请乱了吧的所以。我身三年后偏偏那样嘛不。诶我比一就来面路那样没你。白皮呢带过来带到那样嘛不你里妈妈带几步嘛呢等着让家有 CV 你有不能要骗那么半生你嘛的那我连嘛连说一片说一句嘛的结果生一上学他们嘛死一切句嘛的毛毛耶路毛毛的路上公寓的个多路亚的皮个咯黑衣兵难亏嘛的来带出来家吧走的妈妈耶 开吧啦妈妈妈妈我妈妈我听乱你妈妈 听乱你啊路地的啦妈妈来带家家带进三手路哎就是当我们毛毛龙的模样呢其实三三百姓的铁蛋为什么也不好哎太不会呢哦为什么不用你管了啦妈妈也 好的哟 弟妹妈妈我皮包皮妈妈有钱没有说过为什么呀妈妈呢说当天龙的我那个家家那道理都不给你家妈没路这股来配龙了吧这家这种哪来一下吧 你家的家伙谁追追逼帮我弄尿三年得有快乐下的啦妈妈 路说了能兄记录的啊他跑了嘛。兄弟这带他啊路一样模糊了叫你啊。 气死了音乐可是音乐了。为难想你跟我这么好不说了妈妈对你们好了。 妈妈的路这单啊路单啥路你看他的路的啊。你看杨伟路你家了。毛毛的路的妈妈的路啊不对吧的妈妈也。 哦。 听明妈妈。你好啊的路的名字带着龙嘎的今天见到你说的啊哥。阿妈那回来家没哭啦妈妈妈妈生了几里 妈妈妈妈 妈妈生了几把不不妈叫妹妈妈你来前的路地我们高年没妈有多的你没妈不老的这样这样啊这样你好的故意啊这样这样他好的事这样都没有第二次也没有表了老叔老叔我们高年没妈有这样表吧不第二次你压给了你弟妹妈 有啊妈妈 这铁大哭为什么呢妈妈我压得半表吧不你打的呀妈爸呗带着龙嘎子呢为了你母了妈妈哎这么半表吧不你妈哪里啊 叫了妈妈叫了妈妈你找我们下吗妈妈妈妈你找我们下吗对呢啊为这天过的哭呢哭为哭呀来开了没 ตะเทมิงอ่ะไม่รู้เสร็จแล้วต้องมาอ่องดีเด็ดเลยตู่ตะมีเบนี้เนี่ยมาตะบอดตุงมาบ่ฮู้ตะบอไม่จุเลยมะม่าอะแต่17จ่อไปอีหล่ะมะม่าฉิเด็ดตุงมะม่าอยู่ไปไม่สิบ่ะมะม่าบาปิสีมานี่อยู่มะล่ะหุเตมีล่ะมะม่าก็เลยจนตึกฉิเด็ดล่ะจนฉิเด็ดมะม่าเนี่ยจนคู่โลคู่ไม่เปลี่ยน ตู่พี่ตะเทมิงอ่ะมะม่าอูอิงจองชะพี่တော့มาဗျอืมอีลีပြောမရတားမရနေဖြစ်နေမှာတော့မှော်ပြီးတန်တေပင်ရွာမှာနေတဲ့မင်းမိအိမ်ကိုခိုးပြကြတော့မမောင်ပါမှော်ပြီးတန်တေပင်ရွာမှာနေတဲ့မောင်မောင်အမိတ်အိမ်ကိုခိုးပြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တေ သမီးရပါရမ्या ဆိုတာရွှေနဲ့ကွင်းမှာပါရမ्या တံမိုးတက်တော့မပေါ့ပါရမ्या ကိုကြီးနဲ့သွားခွင်းပါရမ्या တံမိုးကြောက်မှာဆိုတာစင်းမှာစင်းစားမင်းရလားမသိဘူးအောက်တန်းစားတက်ဖို့မှအိမ်ဦးနှလုံးကိုးွယ်မှာဆိုရင်ဟဲ့မလို့ဟာခမ्याဟိုကြောက်ကြောက်ပြောတာတထင်းမင်းသွားကားပြင်းမိုးနဲ့မျိုးကိုဟေးဆက်ပြီးရေနဲ့စီလိုပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့ခွေးမှာလားကိုငါကိုယ်တိုင်ပြင်ရပေးမယ် มาม่าจ้าเราดีกว่ามูสิกินลิ้นนี่อ้าวมาม่าเลยกว่าสามีทีนี้ตาเราเนี่ยมูเล่นๆหลุเปล่าเนี่ยสิลากว่ามาม่านี่ล่ะนี่เราแท้ๆเนี่ยอยากหนีพี่สิมาม่าน้ํามาชื่อเนี่ยมาม่ามูเห็นลาพี่วินนี่บ่ตั๋วเตียอ้างเปล่ามาเลยตาเอ๋ ตมี้มัมม่าก็ขอพี่เจเน่จ้ะเนี่ยตมี้จ่อดีลาซ้าอย่างเลยตาเอ๋ฮู้ๆแกมัมมี่ดีเอ็งหาหมองๆเนี่ยอมีดอดีดาโรไอ้มาล่ะครับเนี่ยชิฮู้ๆบ่ได้ชิบาไก่ซาเนี่ยชิโลบาเลยอ๋อนี่มาปลิอย่าชิเมียเนี่ยป่าละบาเลยโอ้ครับเนี่ยซ้าหมองๆก็จุตมี้มัมม่าโกจุตบ้อไม่ดูเวโคอยู่ถั่วปี้ล่ะโลเวโอ้เบ่นน่ะครับเนี่ยซ้าหมองๆเนี่ยจุตมี้มัมม่าบ่มาแล้วกู ใช่ป่ะดิชินจะมาขอไปบ่มั้ยอ๋อตาเอ๋ตะมี้ไม่ใช่หรอลาแกจ๋าอูตะมี้เอ๋ตะมี้ตะมี้ตะมี้รู้จริงๆมะควยวานี่พี่ๆเนาะไม่ใช่ล่ะตะมี้เนี่ยไม่ใช่ฮะจะโคเซนบอกะทะเมนอู้อะเหี่ยวเนี่ยติดชะมา สายามดีดากว่าเล่นหน้าพี่ยุยะกันเลยล่ะตะมี้หึมะหอบบ่พี่ตอลีตอลีโอจินทาโอจินทิโจจินทาโจจินนี่หลุโซ่ใบแม้ตอกอีโอเนี่ยฉีซี้โอเนนะตึกบัวหลั้นเนี่ยโจเนี่ยทําไมหลั้นเนี่ยโจเบ่ต้อมมาถี่หลุนี่หลุบ่ผิดตะมี้บ่ผิดงาตะมี้มะม่าโกโคปี้ล่ะเนี่ยหม่อมๆสู่ละแม่นหึหุบบ่ได้จนหม่อมๆมาอลุกกะ เจ้านี่ยินตะเถนสาปู่อ่ะเลยอืมดาเนี่ยเม้นเหมือนกันหมดซูมาเลยมามาเลยครับเม้นไม่รู้กว่าเม้นไม่รู้นะงาตะมี้หลูชุยลินแม้เนี่ยอัจฉินซี้เนี่ยตะเถนตะมี้โหมาหม่ายใหญ่เลยจิ้นกว่ามะมองครับพี่ดีเนี่ยอืมชุยลินแม้เนี่ยอัจฉินซี้เนี่ยตะเถนตะมี้เลยปะคงน่ะแฟจากาวปอกเตะหลูบาเว้ครับเอ้หุบปีหลูจิ้นตู่ใบแม้อหลวาจิ้นกုံจิ้นอเส้นยิ้นกากว่าเด้กว่าๆเลยมามา มามาจนรู้ว่าซี้เย่บาละงะเส้ยสั่นย่าจนรู้ด้วยณตุดาบาครับลาๆดิจะต้าวะตาเบ้ดา5ประสงค์สู่ล่ะจนรู้ชาบ้าบ่อเราไม่ตินได้ย่าบาดิเนี่ยอือซีอูโทบาเนสกอปีไมล์โลโอเวอร์ดิย่าตาบีกูรออิ่มแม่แท้ท่องแท้มะแม่เย่บาครับจ้องแต่ท่าท่องกုံจ้องตะคาชิงๆตะแห่บาจนเรามาวิสุ4สู่ไม่ใช่ล่ะเอ้าเรา2สงค์5เนี่ยเปลี่ยนลงเนี่ยเวบีจันเนี่ย2สงค์5ปอปอเนี่ย อ้าวใส่กันเวท่าล่ะบ้าก้าวน่ะบ่พี่จนซี้นี่แหละหอดิอมิเป็ดญี่ปุ่นปะนะฮะดีอัจฉริยะเนี่ยสู่เต้จูเล้ล่ะเซจีติติชื่อขึ้นมาอูแกอูบ้าสู่ตนรู้ตามีช้ําตาตะเหมียอูตีหลอกบ่ล่ะครับพี่เมบ้าแหละกว่ะจนมาช้ําตาดาตะคู่รอชื่อบ่าแหละบ้าแหละลุซ้ําบ่อูตะมีมะม่าโจนฉิดแต่ฉิกช้ําตาบ่าแหละถูกป่ะพี่เมหึ ปีซ่าแม่ตะทีตากะมะมะอูท่องงาหยิดตาเนี่ยฉิบบาเลยซวยนองตู่เนี่ย200ตู้บีเมตตาติสสากะยุนาอจินาอตั่วตาตะมุริยะเนี่ยทาวระอยู่ยะตั้วแม่ดูว่าห่อดีกะมอมมามาอู้เยห่อดีกะมอมมามาเอ๊ะเน้นเปียวลุงาแลเปียวอะดีบ่กว่างาตะบี้มะมะฉันเนี่ยฝ่ายยีมวยปลิ้นซวยตะปลิ้นเนี่ยจ่อ300นี่บ่เว่300เกเรลุกว่ามีจ้องตะยีเนี่ยฉุบท้าได้ตอกพะนะเนี่ยจ่อ300สุเล เออเปลี่ยนแน่หมดเปลี่ยนแน่ง้าอย่างเราสิเมตบ่ปอกไปเนาะနိုင်ငံသားလာတဲ့လက်ပွဲအိတ်ကง้าอย่างฉောက်นายဆိုလဲထောင်ကြော်တန်းတလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတုံလုံးလေးလုံးလက်ပတ်ကျိုးအမျိုးနဲ့ပတ်ခက်အေးအဲ့ဒီလိုရွှေဘုံငွေဘုံဘွားကနေပြီးတော့កောက်ရိုးဘုံမောင်းနေစီခြင်းနဲ့မင်းအချစ်မှာစင်ကြယ်လားဆိုတာမင်းကိုမင်းရောတုံးတတ်မရလားမောင်တုံးတတ်မရမှန်ပါတယ်ဦးရေမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မမအကိုရွှေချထ ดูเรื่องจะนอนอยู่ซะวะเลยฮึชิดเดชิดเดเปียวไปทําแห้งว่าอ๋อไม่จุ้ยไหนเนี่ยดูงาตะมี้มามาเนี่ยตะโบไม่ถูกอ่ะงาหลูมี้บ่าเนี่ยหมอกูกว่าตะกะบาลงเนี่ยมี้บ่าได้สั่นน่ะตุอู้เนี่ยตุสั่นตันยงเนาะจะนอนชาจุ้ยได้มาเลยจอมวยหลุดันซาตะหยอกกูมิตรตาตะวนโหลตะทีตะมี้ก็เลนซาผิดอยู่ทาพี่တော့มาสิ่งนึกก็ปัญญ์มาเลยนอกซู้หมอซีคันกาจีซี้จินมาเลยสีอู้ทั่วบ่มาซ้านไหนมาเลยสวยเนาะอู้ตะมี้มามาโหจ งาก็เลยคงอยู่ว่าดีแต่บ่กว่าแกปลิยาสิเมียๆงาจนตะมี้มะมาก็คู้อยู่ป้องเต็นเนี่ยมอมๆสุดาตู่ว่าตู่ตาพั่นเลยอ๋อจมตาอมปั้นจาวะเนี่ยสิจมตาพั่นจาวะมะมูวะเนี่ยมิมิยดีบาก่อซ้อบ่คงพะเนี่ยเต็ดนี้มิอยู่พั่นบีถองชะลุยาได้ปกมันไม่สิดีบ่อดิกะเยี้จีดาละมะมาบ่มะมามะมามะมูมะมาฉิดเนาะ ชิบไอ้มะมองเอ้มะมะมะมองโหตะเกชิบเลยสุดาเตย่ายุ่งเนาะปู่มะมะมองเบิกก็ช่องเล็จมันๆปี้กันมะมองโหตะเกนั้นชิชาหยอกมะมะเอ้ไปจ้าวะมะมองเอ้ไปจ้าวะมะมะหยอกมะมองเปดโดมาทุกข์ไม่อยากติอ่ะบ่เอ้ปลิยาสิเมียๆจนเราตั้วจ้าวะโอ้เฮ้เมียทางก็บ่ได้อ้ามะมองมิมิ จะมาตาเลี้ยวพ่อไม่ต้องจะมาเนี่ยสิจะมาตองทําอะไรตาเอ๋ตาตาตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ ချစ်ကူသာကိုယ်ွယ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငွေကူသာကိုယ်ွယ်တဲ့မမရဲ့အဖေတို့ရဲ့ဈာမှာရေးစားရင်ဖြစ်ခဲ့ရသူကမိမိပါဦးရဲ့မိမိရောအမိကဆုံးကျွန်တော်ကအဖမ်းခံရချစ်တဲ့သူနဲ့ရှင်ခွဲကွဲခဲ့ရလာတာဖတ်တင်ခဲ့တဲ့ဒီဇယ်လမ်းမှာကျွန်တော်မှားလာများပါသလားဦးကျွန်တော်ပြောပါမောင်မောင်မမားပါဘူးကွယ်လူငယ်ကြီးရဲ့မေတ္တာတရားကိုဝင်းနဲ့စီးချခြင်းနဲ့ဥစဉ်ဝင်ကလာလုံးလာပါ ပါအမှန်တရားဆိုတာစိတ်ကိုရမှာရှိဟုတ်လားဒီမှာသမီးရေဟောငွေရှိရင်ဘာမှဆိုဖြစ်တဲ့လောကကြီးမှာငွေစက်ကူနဲ့ချုံငွေပုံကြီးနဲ့ကထားလိုက်အမှန်တရားမဆိုထားနဲ့စัจ Java လာရေးတစ်ခုလုံးတော့ဖုံးလွှမ်းနိုင်တယ်သမီးဖုံးလွှမ်းနိုင်မမမတို့မရင်စက်ပါနေပြီမမမပါမအကြည့်မရှိပါဘူးသမီးစဉ်းစားလိမ့်သမီးစဉ်းစားပါ သမီးပါမမစင်းစားတဲ့တော့ဦးပြီသမီးမမမလေးချစ်တယ်မမေကိုလည်းချစ်တယ်တယောက်ယောက်တော့ဆော့ပါသမီးဆော့ပါသားရွှေဦးထမ်းပြန်လာတာမြင်ချင်းပါတယ်လို့တော့ခပြုတ်မပြောနဲ့ခပြုတ်လက်မခံဘူးမိဘကျေးဇူးဆိုတာဆက်ခဲပြီယောက်ျားပေါ့အေးသမီးချစ်သူမမုံလည်းဒုက္ခမရောက်ရအောင်သမီးမိမိနဲ့အဲ့ဒါဆုံးမရအောင်နေ့တစ်နေ့တော့ရှိ ดาก็เลยตะมี้ไล่น่ะส่งไว้ไหนมาล่ะโอเคเปียวอ่ะพี่เปียวอ่ะตะมี้มองเวซอกูละแท้อยู่อ่ะชิงเฮ้ตะเบรุบักก็เลยมอมอหมู่จิไปดีเลยดาม่าละมะคันนี่มุสนเนาะอนิจจังสลันนี่ดิผิดละอ๋อเพเพพันนี้ไหนมาชื่อเลยเราเนาะงาตะมี้ไม่ติดหรอกเนาะงาตะมี้มอมอเนาะ ตะมี้ทองจะมาคันได้พี่เอ๋ทองเนี่ยมากับใจเนี่ยมาคันอ่ะสิมาตะมี้ใจเนี่ยมาคันตะมี้มองมองกูตะหน้าเลยส่วนพี่ๆปี้ซ่าได้หลูอยู่ตะมี้มีมีแล้วอัตชั้นมาเมเผยๆแล้วสิทั้งน่ะตะมี้มองมองแล้วทองมาจ่าหมอหรอกตะมี้พี่ๆใส่กาหุไล่หน่าวะรู้มั้ยพี่ๆเอ๋หุบพี่หุบดีโลเล่งมาไล่ซ้ํามาตะมี้เลยเล่งมาเลยซ้ําได้แม้ตะมี้ มอมอตะมี้กูฉิดเสิ่งเนี่ยทองงัดถั่วลาละเนี่ยตะมี้กูเสร็จตัวออกมาเว้ยเผเผยก็จะจริงแม้เสร็จควဲคันไหนเนาะมั้ยตะมี้เนาะอีรอมอมองกูเผเผยโดอหมุจีไปไล่ลูกทองงัดถั่วลาละเนี่ยตูสิทธิ์นาบ่ตะมี้เลยมามากะจูซาถั่วลาติตะมี้เปลูจูดามาแล้วเผเผยจูมาเผเผยเปียวตะมี้ดีชาถ้าดามาแล้วตะมี้ลูกเผเผยโดมอมองลูกฉิดเสร็จแล้วทุกข์มันผิดจักมองกะตะมี้ เจ้าครับพี่เจ้าครับมองมองทองงัดถั่วเนี่ยตะมี้มามาเนี่ยตุ่ยเนี่ยไอ้นี่มาตะมี้กับมองมองเงินโล6ปีาตะเบ้ลำเบ้กับออกตันซารองซาโลกูเปี่ยวน่ะงาโลตะเท้ตะมี้เนี่ยตู่ตะลาตันตะลาสุบิหลูแลกองมาอัชแขวอ่ะปาซั่วพี่ยัดอ่ะตะมี้ มาอ้อนเลยมองมอง แม่หมู่ตะเทจีอู้สิ่งม่วนโกไรอหมุจีจองไห่ทางมาลาไปปีตัวอ่ะกว่าจุเอ็งแม่เมียแม่นี่ล่ะเปียเอ็งแม่บ่ฮู้บ่ตะเก้บ่แม่นี่นี่เวถองงาลุบจุถองงาลุบพี่ฮล่ะมอมมอถองงาลุบพี่มาเอ้มอมมอถองงาลุบพี่กันล่ะมอมมอเต็บเปียวมีเลยมาเอ้มอมเต็บเปียว มอมมอเต็บเปียวมีชินลินเปลี่ยนเนี่ยนี่ทองก็ลุดเนี่ยนี่มายะเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยลุบบัวมาอเปาะซุงอมอซุงลูกสู่ยะคู่มอมมอทองก็ลุบอยู่เปียตีล่ะมะชิดเต็มมะมะเนี่ยเลยตุ้ยย่าတော့มั้ยมอมมอเต็บวินตาละมะเอมอมมอล่ะพี่มะมะยีมอมมอล่ะพี่หึมะมะมะมะล่ะ ตุ้ยมาเลยตุ้ยเนี่ยเสียเสร็จทาเลยตะทีตาหวยซอนเลยมะม่ามะม่าเอ้มะม่ามะม่าเว้นตาเลยมะม่ามะม่าเว้นตาเลยมะม่าอ๋อชิเนี่ยจม้าป่าตันอยู่จม้าวันตายามาเอ๊ะป่าป่าเปียวเลยมะม่ามะม่ามาเปียวเลยมะม่ามาเปียวเลยมะจม้ามะน้องเช็ดป่านี่กูมะม่ามะม่าบ้ามานามเลยหรอมะม่าเอ้ตะฉิงน้องอาคากาละ มัมม่าตึกขึ้นมาแล้วสุดแล้วมอมม่อก็တော့มัมม่าอะคูတော့จม่าเนี่ยบาสั่นลุเลยเนี่ยสิ่งน่ะเยอะสุดแต่สกาลนี่แหละมอมม่อเซ้โหด่าแท้ๆเนี่ยกวยพวกมัมม่าจูซาเนี่ยล่ะมัมม่าเอ๊ะมัมม่อเปียวอ่ะอู้เนี่ยมัมม่าเอ๊ะบ่ายบายลาเปียวเนี่ยล่ะเอ๊ะบ่ายลาเปียวเนี่ยล่ะเอ๊ะกว่าอะเฉ็ดด้วยอมีเตียวลงเลยซ้องชุ้งเนี่ยพี่ถ้าพี่หลูเดียวตะกูตะกูช่อဝင်มะเลวมัมม่ามัมม่าหลูกูเนี่ยไม่ใ င်ဓာတ်ခွဲကနေကယုံလေးလို့ငင်းငင်းနေစမ်းဖီမေမမမင်းကတော်ရင်ကပုတ်တင်ညိုလို့မိုးမရွာခင်တော့ပြာနန်းနန်းမိုးကလေးတတုပ်ဖြန့်မှဖြင့်အစမ်းတကြဲအသွေးပြောင်းပြီးစေးကောင်းကောင်းချက်ထားတယ်လို့စိတ်ပြပြနိုင်လာကြီးလားဗျာဟင်မမမမမိုးရောမမမဘာဖြစ်ရှိကြလဲမမပြောစမ်းပါပြောလိုက်စမ်းပါမမရဲ့ဗာလေဝင်းနေကုန်တနာကမမအချစ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပြီမဟုတ်လားဟင်မမမမတို့မိမတွေကဈေးရောလို့ဈေးပြားလို့ဈေးမကလာတို့တွေကြိုက်တက်သလားမှတ်နေတယ်ခုတော့ငွေတို့ဂုံတို့ယာရုတို့ကိုဇီးတို့ဇီးပြားတို့ဇီးမဆလာတို့ပဲပို့ပြီးကြိုက်ကြတာပဲဗျာဟင ်ဒီမေကုမမရှင်ကျမကိုဒီလိုစော်ကားရရင်ကျင်းနဲ့နောက်ပါပြီရှင်ရှင်စင်းတော်ကကျမလိုရွှေပုံစံတထေးသမီးတယောက်ကရှင်ကို၆ပြားတပေးတဲ့လမ်းမိကအောက်တန်းသားတံတောင်းသားလိုလူတယောက်ကို เองอุ้งเนี่ยตัวเลี้ยงลูกก็เว้ยมาท้าไหนบุษย์ตัดดองซาสูระตัดดองซาจีเมตัยยาตัยยามไม่ยายมาดูมาแต่เราต้องคู่ลูกมาตั้งจีเนี่ยลูกแกมามามามาเจสันนายามาย ที่สิเมื่อเป็นนักจักรเวลาเป็นจังเลยดูซีรีส์จะตัวอะไรพี่ที่สิมีมาเดียวจนเนี่ยเราบอกว่าคุณลุงสู้ชู้มาขนาดนั้นมาเนี่ยมั้งเหรอคนที่สาจูกูพัจจิจังอือฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ware u. Ehe, dege na yin dege hou lu go ho kwa. De da so chano tain tain na se jo chan na yi bo no u. Hou de le kwa. Khu so yin mong mong ga lan mi ga chok pya de be mong mong ma hou do u. Tain na se jo chan ma de. Ta thi yin mong mong phit twa bi kwa. Ti la. Tain na se jo. Tain na se jo ga chan ma yi kwa.我家哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈打路啊是打路啊打路啊 这个张三马里的友谊啊到哪个马里完了 新新三部啊这马路学部人得提的米第二个新路巧别的别人两边个奥丹拉得张三路路第二个哎你那东林路过外面天南游行得张三手啊得张三金等呀等呀慢呀มาดูมาแต่งเอาต้องคู่นั่นจีนะเก ๊ะมามาอีอันนั้นน่ะสิมีว่าจากเกเรเมียสิงห์ยัสเสดแห่งนี้มันนี่ตันนี่มอมๆเต้มาทีนี้ที่เมียรู้เผ่าพญาดีมามามอมๆก็เวตะดองซาเนี่ยตันล่ะมามาก็เวตะดองซาเนี่ยตันล่ะสุดายังมีอะเตสักกว่าตีมีไอ้ยิ่งมะมะตียาบาซิมะมะมะยี นี่เลยมีหิน ซินบัว บัวรู้เปลี่ยนแล้วสุโ อเคบัว โอ้บัว อืมโยมนี่บัวรู้ขอดล่ะ ถูกป่ะนะบัวจนบัวเนี่ยสกาเนเนสุนิเสียชื่อลูบัวรู้ไอ้หูก้านเนี่ยไล่ปู่เลยอ่ะสิ โอ้ชุบๆชิชๆกวยดูดองซาเนี่ยดูบ้างบ้าจังมากสวยนุ่งยังสีบ้าง บ้าบ้ารู้กองซาบูด้วยจันทร์สวยนุ่งรู้แล้วบ้าบ้าอ๋อเคลียร์มา ใช ่เน้นผู้บุกกับบอดขอเลยบ้ากวยเนาะ โอเค มองยิ่งเจอได้ใจสวยบ้าบ้ามีกลิ่นมีเงี้ยฉันเอาออกมาบ่เนา ะโอเคบ้าบ้าฉันเอาบ้าบ้ามีมีเนี่ยมวยซ้ำมวยกันพี่มวยซ้ำมาวะ เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาจ้องชัวอุเสียงเราพยายามมามีเรื่องจีบว่าเดี๋ยวจะยามมวยบ้าจีไรจีบว่าไหมเดี๋ยวจะมวยบ้าลูกมาเลยจ้าไปก่อน บ้าบ้า บ้าเลยมินิ มินิบ้าบ้าอุดยาวเทชาบีเข้ามาตัวพยาสินะบ้าบ้าเอมินิไม่ใช่บ้าบ้าเดียวเทเจ้าข้าอยากหนีบ้าไ หมโอ้มีเลยบ้าบ้ามาจู่ๆไปไหนเลยตะโกนมีสีอะไรก่อนตะโกนมีสี Amburu, Domono, Milaru, Namiji, Jiwa Changa, Wutra, Papa, Quetwa, Papa, Jizumaru, Amyaiba, Clear. Minim, Papa, name Minim, Quibia, the name. Tayson, Tami, Papa, Muejin, a quick, Piano, Hold it. A team in a car like one. A car like one. ตมี้มาไล่ฉินซี้เลยหนีเก้บ่าวตมี้หนีเก้บ่าวอู้ตีปิเสียฮอดเต็มมาเตี้ยนี่บ่าวตะดอกขามะเนอู้မျိုးကိုပြန်မယ်อู้เนမျိုးကိုไล่နိုင်ဟောဘယ်မှာဒီနေ့အထိမေးလို့မေးလို့ဖျားပြီးအမမုံမုံကပဲတထောင်းစားနဲ့တန်သလားမမကပဲတထောင်းစားနဲ့တန်သလားဆိုတာရောင်မီအတက်စက်ွက်အသိမီအငိမ့်မှာမမသိရပါစေမယ်မမကြီး ยืนเลยมั้ยชินบาบาบาบาโตเตียมาสิโอเคบาบาโตบาบาอืมโตบาบาลีบาบาขอดล่ะถูกป่ะเลยบาบาจนบาบาเนี่ยสกาเนเนซุนนี้เสียชิลูบาบาโตเองกูก้านเนี่ยไล่ปู่เลยอ่ะสิโอ้ชุบๆชิชิปวยดูดองซาเนี่ยดูบ้างอ่ะจองมะซุยนี่เสียชิบา ပါပါတို့ကောင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုတာပါပါပါ။ဟောခလေးမရှင်။မင်းဖို့ဖို့ကားပေါ်ခေါ်လိုက်ပါကွယ်။ဟောဟုတ်ကဲ့။မောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပါပါမြေကလေးမင်းချမ်းသာတော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ပါပါ။ကျွန်တော်ပါပါမြေမိနှင်းကိုမွေးစားမွေးခံဖြစ်မွေးစားမှာပါ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ ဒါကြောင့်ရွာဦးဆရာတော်ဖရာကမာမီလေးကိုကြည်ပွားအောင်တေချာမွေးပါကြည်လာတယ်ကြည်ပွားမယ်တေချာမွေးပါလို့မှားလိုက်တာပဲကွပါပါဗာလဲမင်းကြီးမင်းကြီးဘာဘာတယောက်တည်းထားပြီးခွဲမသွားပြရစီနဲ့ပါပါရဲ့မင်းကြီးမရှိရင်ဘာဘာတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်နေပါမယ်အိုးမီလေးဘာဘာမှာပြည့်စုံပေးမယ်လူကြီးတကုံကြီးရှိပါလေကွတကုံကြီးရှိအောင်ဘူးတို့ ตัวมองโนมิลาร์งามีจีจีวาชันนะโบตั่วบาบาก็คว้าตัวไปบาบาก็จิซุมาเลยอะหมายไปเลยโอ้มินิมินิไม่ชอบมาอินดีบาสิบาบาเยบาบาเนี่ยมินิไม่คุยไปอ่ะสิเนี่ยเต็งเต็งซันตะมีชิบาบามวยจีเนี่ยคุยเปียลงมาแล้วเปียวหึดต๊อปะทีมินิน่ะคาไล่ตัวคาไล่ตัว ตมี้มาไล่ฉินซี้เลยหนีเก้บ่าวตมี้หนีเก้บ่าวอู้ตีปิเสียฮอดเต็มมาเต้นนี่บ่าวตะบักขามะเนอู้မျိုးကိုပြန်မယ်อู้เนမျိုးကိုไล่နိုင်မယ်ဆိုရင်ตะบักขามะเนซ้อๆตีปิเสียฮอดเต็มရှိကိုဆက်ဆက်လာနေပြီเนาะเนาะอู้ส่องเลยบ่าวจนเราตั้วขึ้นปิบ่าวครับเอ မမကြီးသူစင်းကမြလဲမှာထဲချုံတဲ့အယောင်စင်းနဲ့ဖန်စင်းမှန်ကိုကလိမ့်နဲ့ထုတ်ထားတယ်စိမ့်မမမစိမ့်မအမုန်းနဲ့စင်းသလားမှတ်တယ်အမိပါစိမ့်အောင်စိမ့်မမလို့ပြောင်းခဲ့တာမောင်မောင်တိပါတယ်မမကြီးမောင်မောင်တိပါတယ်မမကတော့စိမ့်မမဖြစ်နိုင်သေးတာမောင်မောင်ကလည်းစိမ့်မမောင်ရှေ့ရပါစေမယ်မမကြီး ตมี้มีหนิชิอู้อู้อู้โดไตกลูลูเนมีหนิโหเตียวฉินอู้อู้ไม่เสร็จปีเมโอเคโอเคตัวนามเเละมอนโตยารุกะทรายบาตรุเนี่ยวกะดีอัญญีตะคู่ล้วนเยซะบูมูนามเเละโกญะเนมีหละ โอเคโอเค तू का रो उ ये तो उड़ी तो अच्छी रे मन जा उल्ला माँ मम्मी ना तमी मम्मी वाले उ हे हो भी तमी का जिन्नी का साबी उ ये तो उड़ी तो मुझा तमी पिया तो अभी ना रे ना तमी ठीक जीरो का उ लो खोलू में आ रहा बु फिर पहलू खोया मैं ओ तमी सदे उ ये ได้จิกเหมียอะคู่โลจนเอตออดีรอตะมีนิ่มมะมาลายเอมวยนี่บวยกูจั่วยออะเปฉิเมเนี่ยด้วยจนอะญาจีวินเหมี่ยวจองโจจาเปียเหมียอ๋อมองตะมอโอเคเปียวอือพ่อดากาอูตุทีมินเนี่ยตออเดตอตะมีนิ่มมะมาซายอ๋อโอเคตุยอะรอวินตาบาเดมันนิ่มมะมาลายโอเคตูมาจิเอตูก็รออู้เยยินดีซุ้มเมสุยตูเยตา มองแต่มามองเนี่ยหมัดทันเนาะ โอเคอ๋อมันนี่มามาไลน์โหจนเราซูมาตุ่ยมิดล่ะลูกยามองแต่มามองดูมาโลผิดไปเลยเออตูมาจีนี่มามาไลน์ก็มันตักตัวนี่ดีนี่มายางกองก้อเลยกูเจ้ามาอ๋อมันนี่มามาไลน์ จนเราไม่มาไลน์โหตุ่ยๆจริงอเตเทมอยังไข่ทัวบีเปียอู้ๆหึพี่เมียตะมี้โหตุ๊กโกไรยกสิไล่ไปแม้ซูบีอะคู่เราบาเพิ่นโหไล่มะล่ะเลยตะมี้พี่ดีนี่มาตองนี่ละพะจอกกวยอยู่มาตุ้มเมย์สิยอกหนูโกกแกอะอู้บาเปี้ยงขอนี่เลย โอ ถ้าซุนี่มาไม่จี้หรอกอูเลยอูเนี่ยเปลี่ยนไล่แค่ได้มั้ยเนาะฮ่อๆอ่ะมองแต่มองๆโอเคเอ้ไล่เบยต้อมหนูเลยโอเคโหจนตะเมียจีนนี่ยกชินไล่ไปแม้ซุโลอูเยโหกู้ฉินทีหลองยกลาจาเตอูเปียถ้าซุอตอเวมองแต่มองๆอูเวอูอกุนี่ต้องมาเวฮ่อต้องมาต้องมาโหจนพากุนี่อ่ะมะเลยเปียดีโลกวยอ๋อพ่อดิกาเบ้นน่ะมาอูอูยอตุ้เผยอ ยกชินปะมูยกชินละมาดิเวทาดีกามาโอเคอี้บอกกิสาป้อดาลูกเวอ๋อเอ้อดาเมนมะกูอู้ลูกกูซาเอยกชินได้ปะดีกูบาเวอ๋อโหเจ้าว่าละอู้เยเจ้าว่าละเจ้าว่าอู้นี่ละไม่จี้ดอกมาอู้สู่กามาอู้ว่าเลยโหโหจนเราอู้อ้านน่ะจําไม่รู้บ่าวมันนี่มะมันไลหุบตาเวคลีเอ้แกมองแต่มองๆเค้าเหมียวโหคลีกูอู้สึกชะทาแกเนาะอ๋อสึกชะบ่าอู้สึกชะบ่าอ๋อนี่มะมันไลเอ้ แต่มองๆนี่มามาไล่โหติ๊กๆๆชินนี้อยู่สู่ล่ะชินพ่นไปได้สิรอเปียชินพ่นไปได้สิรอมิมิมิมิมิเฮ้ตาตะมามาบาผิดล่ะล่ะเลกูโหตาตาลีตาอย่างว่าตาเลยมิยาติล่ะอย่างว่าตาเลยเฮ้บาเมียนดีจะวันตานี่อ่ะ เพียวเลยมิมิอยู่เปียวซ้ํามาโหลีโหนี่มามาไล่สู่แล้วหาลีโหติ่งก็ติ่งช้อเลยมิมิอ่ะตะอเป็ดต้านหาลีเอ้าบ่ผิดกุมารีอ่ะลีโหตาโหฉิเตโหลอภีเป้ไล่มิมิอ่ะตะอภีเป้ไล่มิอ่ะเฮ้ตามิซ้ํามาบ่ตุตะมีบาเล่งเลยเป้มานี่เลยมิมิอยู่เปียวซ้ํามาอูตาหลีอ๋อเปียวมาบ่มิมิอ่ะโหตุ่นั่นมิอ่ะลีนี่มามาหลายเนี่ยติล่ะโหมันนี่ตักตัวอ่ะ โหตู้พะยะดิโหตะยิงน่ะเสร็จต้องเท่าช้างตาล่ะตะดิจิกูเส้งหมองดิเอ้อล่ะดิมีเหอตาโหดิไล่จองไปยามมาเนาะไล่จองไปยามมีเหเนาะตายตาป่วยยายมีมีกูไล่จองมีมาตาตาป่วยอย่างจูซาเนาะอ๋อสึกช่อมีมีอ่ะโหดิตาป่วยอย่างจูซาเมมีตาคลีดีบาสิเนาะดีบาดิตายเอดีบาดิดีบาฮะดีนี่ยืนเล้มมาอัพแผ่มยูเลยมีมีอ่ะอัพแผ่มยูเลย ค ခုလိုကျွန်တော်သမီးကိုတထင်းမှကြီးဒေါ်စိမ့်မမကသူ့သားနဲ့ပေးစားခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူကြီးမင်းတို့ကိုလှုပ်ပြီးအကြောင်းကြားခိုင်းတော့လေကျွန်တော်ကဝင်းမြောက်စွာနဲ့လက်ခံရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်္ဂလာရက်မြတ်ကိုနေကောင်းရက်သာရွေးပြီးသမီးနဲ့သားကိုထိမ်းမြလက်ထပ်ပြီးစီစဉ်ကြပါအဲ့မတန်ကောင်းတဲ့စီစဉ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တူဒီတော်သမီး ထွေမန်နေဂျာဦးလာမောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးစီစဉ်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့နေကောင်းရက်သားမင်္ဂလာအခါနေ့ကြားမှာလူကိုယ်တိုင်လာပြီးချီးမြှင့်ပါစေ ကြွားကြပါရှင်ကြွားကြပါကြွားကြပါခုလိုကျမသားလေးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကြွားရောက်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင ်တို့သားနဲ့တို့သမီးကတော့หนีแน่ล่ะชวยแน่เหมี่ยวบ่เลยครับ ชวยยินทับเหมี่ยวกุนยินป้องเนาะฮะตึกพี่รออาเชิญนี่ก้องเลยสรว่าด่าမျိုးบ่เปีย ฮีซ้ําอ๋องเปียตะทีจิอู้ซิ้งหมองๆมาแม้มาไม่ใช่เว้ยเบยอ่ะคลีหม่าอ๋อเมียหมวยซ้าหมวยกันเพชขอมวยซ้าท่าละเลยเปีย ตุ๊นมาอะยิ่ยตะมี้หลุပြောด่าเว้ยเปีย แกดอซิ้งมามาเอมิงลาไปเลยตรงหมอฉิ่งจ่ะตะโดตะมี้เหพ่ากูได้ยောက်มาล่ะได้อูล่ะเปีย ยောက်ลาတော့มาပါရှင်ยောက်ลาတော့มาขณะนี้ตีขันจะบ่าวเบ้ดิสียาอีอ๋ออูล่ะมา ပြောบ่าดอไซมะมา อืมชื่อเสียอูไซมะมาดีเฉิงขึ้นยောက်มาล่ะดีบ่าล่ะရှင်ปริตัตตุอยู่อานาวตีก้าวนี ่ยောက်ลาတော့มาบ่าดอไซมะมาจนต่ายกูพุ่งเสร็จท้าบ่าฮ้อจ้วยซื้อยินตะเทนินจั่วล่ะดอไซมะมา ตะทีมีอูซิ้งหมองๆสุดาหมองๆมาล่ะ จั่วมาตะทีมีจั่วตรุตาหมองแต่หมองๆเนี่ยนี่กินดอซิ้งมามาสุดาตู่บาแล้วตะทีมี ถ่วยอ่ะล่ะวินตาบาแล้วดอซิ้งมามา มามา หมองๆสุดาอญัตตระนามแห่งนี้โหหม่ิณีได้ด้วยฉันอายจิกูอยู่บาแล้วดอซิ้งมามาခေါ်တော့ကတော့ကျွန်တော်နာမည်က6ပြားတပဲတံမောင်မောင်ပါခုတော့သိမ့်နေစောကျချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဦးစိမ့်မောင်မောင်လေးဒေါ်စိမ့်မမအ ော်တထေးမင်းမင်္ဂလာခါတော်ကြနေပြီမို့ဒုသာဒုသမီးကိုမင်္ဂလာပိတ်သိတောင်းမို့အစီအစဉ်လေးစောင့်ဝင်ပြပါအော ်ပိတ်သိဆရာကြီးပါလားမင်္ဂလာအခါတော်ကြလို့စူလျားရစ်ပတ်လက်ထပ်ပေးမယ်အစီအစဉ်ကလေးခဏလေးရက်ဆိုင်ထားပါဦးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်အစီအစဉ်ခံစရာလေးရှိနေလို့ပါချွတ်ရလာရဲ့အပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးမိတ်ဆက်ပေးပါစီကျွန်တော်တထေးကြီးစိတ်မောင်မောင်ပါနော်တထေးကြီးစိတ်မောင်မောင်ပါဒီမင်္ဂလာပွဲဟာကျွန်တော်ရဲ့ဦးပြီးတော့သမီးမွေးစားသမီးနှင်းမမလှိုင်နေတထေးမကြီးတို့စိမ့်မမတို့ရဲ့တာတက်မောင်မောင်တို့ရဲ့စုလျားရစ်ပတ်လက်ထက်မဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါဗရမများကိုရှင်နဲ့ခွင်းနဲ့ပွဲပေါ်ဗျာလူဆိုတာတိကျင်တယ်တိပွင့်ကျင်တယ်ပွင့်ဆိုတဲ့ဓမ္မတာရကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားသမီးကိုသူချစ်ခင်နှစ်သက်သူကိုချီးပြူလို့လင်သားဖြစ်ယူတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ဘာမှလူချင်းလုံးနေလို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မွေးစားသမီးနှင်းမမလိုင်းကိုကျွန်တော်မွေးစားခဲ့တဲ့အခါကဂတိတခုတောင်းနေပါလေခင်ဗျာအဲဘာဂတိလဲဆိုတော့မွေးစားဖားခင်လုံးမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တချိန်သောအခါကဂုံမဲ့ငွေမဲ့စည်းစိမ်မဲ့တဲ့ကျွန်တော်မြင့်မြင့်မိမတစ်ယောက်ကြောင့်ဘဝပြက်ခဲ့ဘူးလေရောတကူတဲ့ဧကစားကြီးအိမ်တော်မပြုတ်ပဲနေခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုလည်းအိမ်တော်မပြုတ်ရပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဂတိတခုတောင်းခဲ့ဖို့ပါလေတဘောတူချီပြူခဲ့လို့လေကျွန်တော်မွေးစားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဂတိရဲ့အချက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ကျွန်တော်သမီးခုတော့အာဒံနဲ့ဧဝကိုအားကျလို့လားမသိအချက်အိမ်လေးတခုတိဆောက်ခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်မွေးစားသမီးဖြစ်ကဒီနေ့ရဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါလေ ဟ

က်ချာမမောင်ကြည့်ရလိုက်ချာ ကဲဒါစိတ်မမလမ်းမင်းက6ပြားတဲ့မောင်မောင်ဟာအောက်တန်းစားမှန်ပြီမေအတောင်းစားနဲ့ဆွေမျိုးမတော်သေးပါဘူးဗျာကုံမဲ့ငွေမဲ့စိစိမတ်တယ်မိမတိုင်းကိုချုပ်ကပြောလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဗျာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လူမှန်သမျှခြေထောက်နဲ့သမဲစားတတ်သလားဟင်အဲ့တဲ့အခါမှာကောမိုးပေါ်ကိုခြေနှောင်းထောင်ပြီးတစ်တီတူးမဲ့အဲ့တက်ပါတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့လူမှန်သမျှကိုချုပ်ကဖျားစင်ပေါ်တင်ရေချဲစီမီမှန်မှန်တက်ပြီးကိုယ်ကထားလိုက်ချင်ပါသေးတယ်တော့စိတ်မမပခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်တဲ့လူချင်းအတူတူကျင်နာထောက်ထားမှုတနာညာတမှုကတိသစ္စာမေတ္တာတရားတွေကိုစီပေါက်လို့ထမင်းရေဘူးလောင်ရင်တော့ဘွာတင်းမရနိုင်လူတော်စိတ်မမရေဘူးရှိတိုင်းချူအားကိုအစွယ်ရှိတိုင်းအစွယ်အားကိုငွေရှိတိုင်းငွေအားကိုနဲ့လူတကာကိုစော်ကားလို့မရဘူးပြတော်စိတ်မမရေရှေ့အခါကငါအင်အားကြီးတဲ့ဆိုတဲ့မှန်နဲ့ဘီလူးငယ်ငယ်လေးဘူကြစော်ကားခဲ့လို့ဘဝပြက်ခရရဲ့စင်စူးကြီးတာတကားတွေလေရှိခင်ဘူးပါလေညာဒီမှာတော့စိတ်မခင်ဗျာကြောက်မှာပေါ့ဗျာဟင်အင်အားကြီးတဲ့အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်လောကမှာစင်တွေအကုန်လုံးဖျင်းဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တော်ခင်ဗျာနားရဟင်ကြည့်ပါဗျာကျုပ်ဒီလောက်ပဲပြောရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးညာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးတောင်စာရောက်ခမကြီးတော်စိတ်မမကြီးကျုပ်သွားတော့ညာ တတိရှိတယ်မြေတတိရှိတယ်လူလေးကောင်းမလေးတားမတားမမြောက်ကိုအရှက်ကိုယ်ဟောတက်တက်ဆော်ခါလိုက်တာမမေဆော်ခါလိုက်တာ ဖရားယဟန္တာရဲ့ကြောင့်မဝိတ္တိရှိပြီးဆက်ရသမီးဟာတားရင ်တားလူပါမမေတားလူပါရှက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်ကိုထိနေကိုမခံနိုင်ဘူးမမေဒီอุสิ่งนี้สู่ไอ้ลูกจิ๋วตามงเลยตามงเลยตากูตู่ตั๊ดตะมีเลยแม่มิตะมีมั้ย ตาไม่ตั๊ววะเนี่ยตายไม่ตั๊ววะมิมิอูตะนาวอ๋อแ ม่มิเ อตู่ตาตั๊วตะมั้ยสู่อีมิมิอูดาอะยินตั๊ดตั๊วมาตายมิมิอูดาอะยินตั๊ดตั๊วแ ม่มิตายินเน่มาดิมုံเน่นี่ท่านหนีมิมิตีล่ะตาคิดแต่นิ้วดาตรองซามากะลูสันนานะตะมีผิดนี่บาติตาตู่เวอยู่เมตู่เวคิดเดมิมิตู่เวคิดเด มิมิมิมิตาลูคิดชิงปามาก้วยลูบาก้วย ตาลูนี่ลูเสี่ยวปะกันกูไล่ตัวกวนปุบบะเมมิเนาะไล่กวนปุบบะตายางกูมาเสร็จนี่ยิงเอริอูเซ็งหงมองกูตาตั๊ดตะมีลิเมมิมิตะมีลิเม อ้าวนี่สุเกลีมานี่อเป็ดแม่หลุงตานี่จ้วยน่ะกองขัดติจังอมีสาบีนี้บีบาล่ะกู เทมีอุ้ยเซ้งมะมองตุ่ยไปได้สิ 哦，这什么嘛吧？抓把可能要抓吧，抓吧。哈哈哈哈哈！给他，把刀嘛，买路拉古古拉，好嘞是吧？那是可比啦，再打表。哈哈哈哈哈！这嘛新事又拉开，新的变化无，钱大无，地精加精，啥精都拉开了嘛好不？现在刘文华给的呀，亲的明白。 谁家家面亏？哈哈哈哈哈！等一下，老娘，不留阿爹。哈哈哈哈哈！什么留谁嘛？谁爹了？嗯，什么留谁嘛？谁爹了？今日俺们就靠表扬嘛吧，多谁嘛嘛，就靠表扬嘛，好不呀？是叫阿香嘛？留谁也没从路上摘过，肩膀上，多谁嘛嘛都打趴了，明人。 不他妈的，兄弟们，我下辈子骗你妈吧！为了哪里？为了哪？没国家这地位啊！这马路啊，小家的家也没人，一出钱也没收着，还没没人记录，骗你妈不？哈哈哈哈哈！这给了，信我这么一千多，他爹呢？不，这交给，也是给了。 先把我一路一门规划的，都来谁在哪里玩去？哈哈哈哈哈！俺人家说了，谁他妈哪路没没有条件，带他来嘛的？没来带他来了，哥。妈妈，叫爹蒙蒙嘛，有人没在路边骗，也来过。路都要不啊，我说个骗谁的干嘛？ 这个老乱了里的嘛，家里三比五内娃的心都表演，背着人了，嘿，背着人了，哥，没好路，现在看的哪能看的没了？哦，俺屋里吃点药，他天当为做奴家了嘞，明天家家好你个，别给他们好了，嘿，干嘛嘞？明天是啥子呀？干嘛嘞？明天是啥子呀？嘿，搞个妈妈耶！哎呀，老啥人是没啊？ 看见我爸的爷爷们，我尿急了，手拉肚巴达，我背没用的，摔倒两半年来的，身上的，到老处没收，路边摔偏了，命也没。背过来干嘛？嘿，妈妈呢？妈妈不玩嘛嘞？看见我爸的爷爷们，我妈妈妈妈我背来不玩呗呢？ 爹，妈妈不玩，我背回去叫妈妈在那弄那堆的，说我调皮，妈妈他妈把我叫上来了，说了。妈妈身上没啥给我妈妈耶。爹，妈妈，妈妈哈的，摔倒那刀板路那里，手脚都把他的，把枪给了嘞。嘿，这些是的，妈妈。妈妈听见那路听见妈的妈妈，这个哟。 七点，七点，别回。过七点的时候，你娘子也漂亮。过七点呢，就那个队伍别忙的呀，你莫找我们家酒店，那那街路线路，几岁也没岁呢。 妈妈心里啊，一大堆压力，这压力有多没多啊？妈妈也是这压力有多没多。哈哈哈哈哈！ 这刚刚我这脾气是个。 叫亲爹就几个着， 搞年纪了，我跟你妈妈，搞年纪了，家里面本来也得把到几用的，本来也是了，三千路下的一级半路，对他的九路路铺个了，天下的里面呀，哪里呀？哈哈哈哈哈哈！这青鸟看看，叫我真的，今天去看呀，妈妈叫，就刚刚你对比的娃娃，快些抢到你来家里来，妈妈。 别闹呀！叫我加油！我变了一个妈妈，我变了一个妈妈。妈妈，你阿家家的，急忙忙的着。你让我明明的，你姑娘，妈妈当大妈妈，留下我，下跪个呀！妈妈，父亲三米来，有的抱，妈妈，有的抱。 太激情了嘛！ 就他妈出来了，路来个嘛，你老瞧不下的别人，他当啥路搞呢？俺老媳妇咱的铁子米，都在那等着那表，半夜些快看见干啦中啊哥，妈妈过去咋子洗的啦？嘿，小林，表， 都在嘛，我们家，小林。 ငါကိုက်ယူပါရိုက်ကျဲဆိုတဲ့အယူအဆအတင်းကျလုံးလာပါတယ်မမောင်ကြီးစနစ်တန်ပါကစနစ်ကြီးဆိုတဲ့တရားအကျိုးတရားမူတိုင်းတကင်တရားမူတစ်ခုရှိတယ်ဆိုမမောင်လက်ခံထားသလားမမောင်ကမမောင်ကိုအဆက်ခွဲတယ် ဒီကေတော့အဆက်ကွဲရူကမောင်မောင်လားမမလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သားမအောင်။ဘာလဲလာပြောတာလဲတော့စိတ်မလား။ဆက်ဘာလဲလာပြောတာ။သွေးပြက်လို့ဘေးထွက်နေတဲ့လူကမောင်မောင်မဟုတ်ဘူး။ကောင်းမဟုတ်။မောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကတတိသမန်ညံကြီးကတော့ပညာဆွမ်းချောင်းလဲသောအုပ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကြီး။ကိုတက်ကိုလုံအောင်အုပ်စီးပြီးမှရန်သူကိုတိုက်ခတ်တယ်လို့နားလား။ကြီးမေမမမောင်နဲ့မမကွဲပြီးရဲ့နောက်ပိုင်း တကယ်တကူငွေစုံလို့မမလက်ထက်ယူခဲ့တဲ့လူမျိုးမမခင်းနေသလားဟင်ပြောလို့မလားကိုနဲ့မဆိုင်ခွင့်မပါဘူးဆွဲကင်ဆက်စုတတ်တဲ့အလုံးမျိုးမောင်မောင်ဝါသနာမပါဘူးမမမဆက်စုလို့မသိရင်မမသိအောင်ပြောရသေးလားဒီမှာမမမမသူ့ကိုလက်မထက်ခဲ့ဘူးဒါဆိုမမဘုရားလား ဝေးသားလီပြိုင်းမျိုးလိုလေနဲ့ဇီးတင်ပြီးပရမညာရွှေကျုံနှောင့်ငုံတော့အရင်မှနဲ့ပုတ်ဖွာလာတဲ့လေမင်းသားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျုံသားကလည်းမမမှန်ပါနေမမမှန်ပါလူလေကောင်မှအရှက်ကွေးတဒေါင်းသားမလေးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပါလေလို့မောင်မောင်အရှက်ခွဲလိုက်တဲ့မမရဲ့သားဟုတ်တယ်နိတမမောင်ပါလေမောင်မောင်ရဲ့မမချစ်ရတူလက်ကိုညံ့တညတာပေါင်းခဲ့ရှင် မောင်မောင်တွေ့မမမပရိသေရေကျေခဲ့ပါလေဆိုရောဟဲ့ဘာပြောနေမမဘာပြောနေတက်မောင်မောင်ဟာကျုပ်သားလို့ဆိုလိုက်တာလေတကောင်းစားမလေးနဲ့ပေးစားပြီးလူလဲကောင်မှကျုပ်ကိုရဲ့ရှက်ခွက်လိုက်တဲ့တက်မောင်မောင်ဟာကျုပ်သားလားဟဲ့ဟဲ့ ตุยอูจิโร่ไม่เชี่ยวหน้าแทบไม่หุล่ะมะเอ๊ะชื่อไอ้ซ้นยောက်ละซ้าฉีวาละจ้ะชิดตาดิครูโร่ตะจองซ้ามาอีกจ้ะเปียวจิเนบีบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ ชาวบ้านรู้ขมยาชาวบ้านรู้ตาจะแล้วนึกว่ากูน้าสินยาเลยลูกตะบ้อมาทาไปเนี่ยเลสร้างชีวาระฮะจะส่งเจ็ดสีจะจ้องแต่งงานจะอยู่ในมาสิรู้ลูกนานาเว้นจอกของมาสานาปิ่วยเนี่ยพอดีซะฮอดีมาดิอสงตับยาสิรู้ขมยาเสียซะชิกินยาบ่ดอชิดต้อดาเสียงป้องลูกนะกระดุษัญญูเนี่ยเตยส่งได้จ้างานาเว้นจอกของซีซั่นเต็มเสร็จตัวเนี่ย สวยเจ้าหน้าร้องปั่นโหลดีมะมะสวยดีรัตตะสลันมาปาวินเตียวส่องตัวเจ๋ยแต่นุปัญญาศีลเมียก็รอมอมๆพี่อตันเม็นดานันนาวินจอกมะมะพี่เมงลาองคินตันเวแต่มอมๆพี่เสิกละเนมะมะไหลพี่ลีดันศีลเสียคังเกซุยเนอู้สิ่งป่วนพี่มอมๆเทวินใจจ่ออ่องเฮ้งกูปอรินตะญะรีเต็นเนตูเอ้เดเตียวส่องพี่ละจ่อนี่ก็ปาวินกุนีอาพี่ท้าไว้ อาจารย์ก็เอริเดนนี่กูสมมุติว่าพายุปิดทับอยู่ตะบี้ลงแจกจีอีกเพียงดอตีริวีมงไนเดนนี่อำนาจ960ขอเวบงละ9ลั้น960ขอเวบงละ9ลั้นเหมี่ยวกลามาแค่นี้ไล่ไปဖြစ်ไปจองชิดต้อตัดศีลอป้องหนูครับเนี่ย ไม่ด้วยปากแหว่ง